Yağmurdan sonra gelen toprağın kokusuna hayranım, tıpkı hayran olduğum gibi sana. Yağmurdan sonra gelen toprağın kokusunda ne tuhaf sen varsın sanki hemen. Yağmurdan sonra gelen toprağın kokusuna aşığım, tıpkı aşık olduğum gibi sana. Yağmurdan sonra gelen toprağın kokusunda buluşuruz seninle sanki başka diyarda. Çiselerken yağmurlar gülüşür tüm yapraklar, çiçekler fısıldaşır oynaşır tomurcuklar. İşte ben de böyleyim, canlanırım yeniden seninle ben. Çiselerken yağmurlar gülüşür tüm yapraklar, çiçekler fısıldaşır oynaşır tomurcuklar. İşte ben de böyleyim, canlanırım yeniden seninle ben. Yağmurdan sonra gelen toprağın kokusuna hayranım, tıpkı hayran olduğum gibi sana. Yağmurdan sonra gelen toprağın kokusunda ne tuhaf sen varsın sanki hemen yanımda. Çiselerken yağmurlar gülüşür tüm yapraklar, çiçekler fısıldaşır oynaşır tomurcuklar. İşte ben de böyleyim, can çiçekler fısıldaşır oynaşır tomurcuklar. İşte ben de böyleyim, canlanırım.